Ràdio Sant Boi. Nací en una era muy pequeña, con 12 cantos de serea, dos carros o pasar. Medré y erguido por lo vento, marqué goles en lameiros, xogué y billardas no sé ya. Era todo tan, tan diferente, a xente o ríos transparentes, limpos da nosa maldad. As festas eran acompañadas de gaitas empanteiradas y un forno cosendo pan. Paraísos en ruido que ahora llaman rural. Ay, tierra que me deche, terriña que terás, abandonada miña dona enamorada, hermosa selva espigada que ahora llaman rural. Castelos nos penedos e xuntando cogumelos, felicidade total. A María era tía María, a docinda, tía docinda, e o Manolo un tío máis. Era todo tan, tan diferente, escolas efervescentes, de cativos a xogar. Leira de sementeira y arado y ese futuro arriscado danos asiente do mar. Ay, terra que me leche, ay, terra que me das, eres un lenzo donde pintan los caminos, paraísos en ruido que ahora llaman rural. Selva espigada. É solo fociño dende pequeniño do querer da terra e sentir cumela, beber no regato e o demais. Que máis dá, que máis dá? Do muxir da vaca, do tocar das chancas, botar a salvar desa vida con calma. Alpa barda, vai co saco, cubios bardo. Xa virá, xa virá. Ai terra que me deche, ai terra que me das, eres un lenzo onde pintan os camiños, paraísos en ruido que agora chaman rural. Ai terra que me leche, ai terra que me das, abandonada miña dona enamorada, fermosa selva espigada que agora chaman rural. Was Bueno, pois... Que vemos coitando esa peza de música do rural. Sí, sí. Que era para poder recibir precisamente a... A Antonio Luz. Que eu quero... Vamos a saudalo, pois. Moi boas tardes, Antonio. Moi boa tarde, aquí dentro de distancia, un placer escoltarvos e estar con vos. Moitísimas gracias por atendernos, Antonio. Agradecemos moitísimo porque tiñamos ganas de falar contigo hai tempo xa. A verdade que, bueno, a primeira cousa que fixemos a semana pasada, por exemplo, foi escoitar ese fandango tan precioso en galego. Eu cando me dicía Xulio, dice, non escoite a música, escoita a letra. Claro, reivindicando o noso idioma e a forma de... Sí. Bueno, pues, que por certo, para despedirte, te empregaremos outra peza de música de algo que tamén ten que ver con noso idioma, Non me toque lo xe. Sí, sí, Non me toque lo xe, bueno, foi un... Más como a canción, foi un experimento social que en ese momento, foi un tema que causou, bueno... Echamos a atención porque é algo é como reivindicar o idioma dende unha perspectiva distinta, ¿no? Exacto, sí, claro. É verdade, estou contento co resultado. Hombre, é para estalo. Bueno, a verdad que ti como profesor, como cantautor e como profesor de música, especialmente de guitarra, ¿non? Sí, bueno, eu o primeiro instrumento co que empecé foi a gaita, sabes? Pero sí que é certo que despois ao cabo pois enamoreime da guitarra flamenca e non abandonei hasta hoxe. Ah, moi ben, estupendo. Os teus amigos chamante Tito, que quere dicirse que bueno, pois é un diminutivo de Toño, non? Sí. Pero que pois non te creas, non ten moita similitude. Mira, fíxate, os que xa temos unha idade lembraremos unha serie que había, seguramente por os máis novos de Suara Chino, pero Verano Azul, que era unha serie... Ah, sí, sí, está ben. Eso, pois eu debo ese nome debo a un dos rapaces, a Tito. A Tito, sí, señor. Está ben. Sí. Bueno. Te rodeaste de para compoñer as pezas de música, rodeaste de compañeros e amigos, músicos de grandes, pero ao mesmo tempo tamén faz experimentos para videoclips interesantes, non? Últimamente vimos aí dous que foron elixidos para un premio en Galicia, non? Bueno, a ver, o videoclip ten moita importancia porque é unha forma, non cabe dúda, que para chegar á xente hoxe en día é moi importante, non? E complementa moi ben a canción. O que pasa é que isto todo está cambiando continuamente. Agora o que se leva pois son máis os vídeos verticais, os reels de Instagram, os shorts en YouTube. Entonces, bueno, os próximos traballos que vou a facer van a ir por aí. Sí, pero sí que é certo que no último ano pois tiñe dedicado moito mimo e moito cuidado ao traballo audiovisual, non? Para iso, pois, traballo con productoras da terra como 60 Ráfagas que bueno, son xente moi profesional. É que sobre todo o importante é que o que o artista pensa, o que tú queres, eles levan á práctica, non? Porque eu, pois, teño en mente unha idea, non, para Sombras, por exemplo, que foi o último videoclip que se rodou no Concello de Muíños, que é un entorno fantástico da nosa Galicia interior. Sí. Eu tiña unha idea, bonito contar con profesionais que non solamente pois esa idea que tú tes a leven a cabo, senón que incluso superen as expectativas. Eso é o bodo do audiovisual, non? Hombre, Muíños, unha zona pois natural 100% e ademais incontaminada de momento. A verdade, diste que te serviu para Sombras e tamén para a soidade, non? Porque eses dous videoclips, eses dous traballos que coñecemos ou polo menos sabemos deles, optan os premios Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual, non? Sí, bueno, a ver, o tema dos premios é unha cousa que é meramente anecdótica, tampouco nunca confío moito nos premios, pero bueno, evidentemente tenen aí un equipo detrás que traballou, que merece, que ten a ilusión de estar aí, e bueno, pois sí que é certo que nos inscribimos, a ver se hai sorte, e nada, seguramente que habrá moitos traballos vos competindo tamén. Sí que é certo que Soidade e Sombras dentro do audiovisual, pues, quizás sean os dous videoclips que máis me gustan dos que fixen, uh-huh. E incluso as cancións, os temas son os que máis me identifican. Uh-huh. A parte de que te identifiquen, quere decir que o teu traballo creativo non desmerece para nada con respecto ao idioma, aínda que alguén te poña así de volta e media dicindo que cantar en galego que te limita, que non sei que non sei canto, pero que sí, en realidade os que tendes creatividade non empregades o idioma porque sí, sino que é unha forma de comunicación, non? Bueno, a ver, o tema de que te limita é todo moi relativo. Si te queres, claro. tamén te limita o castelán respecto ao inglés, é dicir, claro. o idioma dominante, hexemónico na música, non? Pero moitas veces a limitación é o que máis liberdade che dá. É dicir, esa suposta limitación que algúns atribuyen, pois é o que máis liberdade che dá, é o que máis estrutura che dá, porque eu, por exemplo, canto en castelán, encántame cantar en castelán, pero non teño a mesma soltura que co galego, porque é a miña lingua materna, é dicir, eu criei-me no galego, eu criei-me en Galicia, eu non saín de Galicia ata os 28 anos. Uh-huh. Entón, bueno, o cantar en galego limítame, bueno, pois é moi relativo, relativo. Xeralmente suele limitar incluso na propia Galicia máis que afora. Porque eu sí que é certo que cando das un concerto en Madrid ou vas a Andalucía, pois a xente encanta allí, a xente encanta allá a nosa lingua, ten moita musicalidade, bueno, é tan digna como calquera outra para defender calquer estilo de música. É a forma de comunicación que acabamos de decir logo entonces. Bueno, o que sí nos fai curiosidade, bueno, nos dá muitísima alegría e ademais é unha le dixe escoitarte un fandango en galego esos dous idiomas, porque o flamenco en sí tamén foi vilipendiado e non se podía empregar do mesmo xeito que o galego tamén naquela dictadura non deixaba. Háblame en cristiano, dicían cando Totalmente. A ver, fíxate como cousas tan aparentemente antagonistas, como pode ser o idioma galego, o flamenco, podan ter tantas similitudes. A similitude de apego co rural, é dicir, o galego ten moi contrariamente ao que sucede en Cataluña, onde eu tuve a sorte de vivir en unha terra que adoro, moi contrariamente ao que ocurre co catalán, pois o galego sempre foi asociado ao rural e ás clases menos favorecidas. Isto pasaba tamén co flamenco, exactamente igual. Hai moitísimos paus, para a xente que non este tan o tanto do que son os paus, son os subestilos que hai no flamenco. Hai moitos paus que están asociados, ás labores, as labores do campo, do rural. Por exemplo, hai un pau que é un martinete que se canta sin guitarra, a capela solamente co ruído da fragua, co martelo batendo pum. Este é un pau asociado a unha labor. Pois, por exemplo, están os cantes das minas de Levante, que están asociados a todas as tarefas da minería. Pois vemos que son cousas que están ampliamente relacionadas. Durante a dictadura houve diversos artistas flamencos que tiveron que exiliar ata que o flamenco pouco a pouco foi sendo aceptado, pero moi contrariamente ao que moita xente pensa, foi vetado ao principio da dictadura. Así que, bueno... faime gracia a gracia que lle causa a xente cando canto flamenco en galego, cando eu, por exemplo, levo facendo de pequeniño, eu facía con meu pai na casa, entón, para min, non é unha novedad. Eso quería destacar de ti, o feito de que ti de cuna, non, saliuche e aprender precisamente esas formas, ese ritmo e ese emprego da guitarra flamenca ou da guitarra española que din algúns, pero que ti dominas moi ben, posto que ti veches uns bons mestres, non? Coido que teu pai, non, e teu tío, non me parece que teño entendido. O meu pai cantaba, o meu tío tocaba a guitarra, foron emigrantes, porque, bueno, eu son bisneto, neto, fillo de emigrantes. Os meus pais emigraron a Suiza, bueno, o meu tío e o meu pai, pois, recorrían en Suiza os centros españoles, tocando a guitarra, cantando, bueno, o flamenco estivo dende pequeniño, dende la cuna, igual que estuvo a gaita, claro. Pois, nora boa, parabéns. Por... Non solamente por eso, sino tamén quero parabenizarte e felicitarte por este traballo que durante a pandemia, no COVID-19, pois, publicaches esa cousa que, ademais, foi seguida por moitísima xente. Coido que te veches nada menos que 300.000 visitas. Ángeles sin alas. Sí, sí, tuvo máis de 500.000 de visitas en nada. Jolín. Sí, foi, sí. Claro. A verdade é que sí, foi algo que foi sin pensar, foi algo que foi sentido, é dicir, foi algo que nunha situación límite, pois foi un pouquiño un homenaxe á xente que estaba aí, o pé do cañón, principalmente ao personal sanitario, porque queiras que non, sí. Pois foi a xente que máis sufriu nesa época. Claro, sí, sí. Sí. Pois eso, nosos parabéns e a nosas felicitacións por ese traballo que seguro que, bueno, algo de satisfacción polo feito de que te visitaran tanta xente, pois tamén tiña, ¿no? Ainda que non fora premiada, non? Sí. Bueno, hoxe en día para gañar dinheiro coa música e concretamente coas visualizacións é moi complicado, moi difícil. Isto está montado para tres e realmente gañar dinheiro co streaming é moi complicado. É dicir, o 95% da xente que está en Spotify non gana un duro, por exemplo. Sí. Bueno, o outro 5% restante pois é a xente que máis ou menos se reparte o pastel, pero hai que buscar, non hai que desesperar, hai que buscar outras vías de facturación, como os directos, como moitas outras cousas para compensar eso. Moi ben. Bueno. Eu animo a xente que tampouco quero deixar unha mensaxe negativa, é dicir, as persoas, sobre todo rapaces novos, rapazas que lles gusta a música, que estamos nunha época que nunca houbo tantas facilidades para poder chegar a xente, nunca houbo a posibilidade de tú gravar un disco casi na tua casa, tendo material necesario, tendo equipo pues, de calidade, e automáticamente subilo ás plataformas. Entonces que se queden con eso, que a verdade é que é unha época durada para crear. Bueno, a ver, agora volvendo a teu traballo, a túa satisfacción que últimamente estás seguramente, bueno, xa dixemos que estabas dando clases tamén de guitarra, pero en que proxectos está a parte dos audiovisuais que acabamos de comentar? Pois mira, eu agora mesmo, sinceramente, do que estou facendo casi non podo falar porque estou currando a tope, pero bueno, ten moito que ver co flamenco, é un pouquiño oír a miña orixen e oír o que realmente a mí máis me apaixoa. Muy ben. Eu quería che preguntar porque claro, volvendo un pouquiño atrás de cando teu pai e teu tío iban en Suiza, iban por los centros, eu que vivín a emigración europea, non a española, porque eu aquí sento-me como na miña casa, pero fora sí. Quantas vaguas non caeron por esas meixelas escuitando o flamenco, o galego, nos centros galegos, o mismo en Suiza que en Alemania, donde estuvin eu. Corrían as vaguas que non vexas. Sí, claro, sí. Mira, a xente sobre todo dendo punto de vista artístico, concretamente musical, a xente tiña menos prexuizos que agora. Sí. É dicir, agora parece que para ser galego puro, pois hai que escoitar solamente a música tradicional galega, a que eu adoro, que quede claro, pero non é así. Non é así. Eu os meus pais, meu pai escuchaba Rafael Farina, Marlos Escobar, Porto Camarón, Pepe Pinto, evidentemente. Na xeración dos meus avós escoitábase a Juanito Valderrama, e non pasaba nada. Claro. Es decir, non pasaba nada. Es decir, forma todo parte da cultura e todo o arte. Que pasa? Que a política pues, estropea un poquinho estas cosas, non? Entonces, eu sempre digo mesmo, no arte, na música en concreto, non hai que ter prexuizos. Se emociona o flamenco. É dicir, non tes porque non te fai menos galego ou máis galego escoitar según que música. É dicir, a música non é máis con unha ferramenta de expresión, de expresión artística. Sí, sí, o que dicíamos antes, a comunicación non ten por que ver non ten nada que ver co idioma, precisamente expresión. Eu moi poucas persoas tanto nas redes como nos concertos en Vigo. Bueno, nos concertos en vivo xa casi non se dá, porque quen me vende sabe que canto en galego a maior parte do repertorio, pero moi poucas persoas van contra do galego. Cando tives un comentario en español, por favor, ou en cristiano, ou sabes de que peco xa, aí non hai que entrar, pois tampouco hai que entrar na xente que ataca o flamenco, que pensa que o flamenco que algo, non sei, que se fai unhas fallas mentales que non teñen nada que ver. Exactamente, sí, moi ben definido, sí, señor. Estou falando con vos, ao mellor estou, mira, vou vos decir algo, nunca me mollei tanto como nunca, como me estou mollando con vos, ao mellor é porque me dá a sensación de que estou falando con paisanos, con xente da terra, que son familia, e tanto, pero é a realidade. Esa distensión que nos entendemos contigo é precisamente o que queremos comunicar aos nosos ointes. É dicir, claro, a comunicación non ten nada que ver co idioma. O idioma é unha ferramenta máis e non ten por que desvirtuarse para nada, ningún dos paus que ti dicías. Exactamente. Porque nosotros é que entrevistamos persoas que mellor dicen, oye, que eu deféndome mellor en castelán. Bueno, pois que me defendeste en castelán. Por fala. Exactamente. Genial, é dicir, non hai que a miña forma, por lo menos eu entendo así, a miña forma de defender o uso do galego é tratando pois de co humor e seducindo a outra persona, nunca imponendo, non? Claro. Non se pode impoñer nada. Eu tuve a fortuna de vivir en Cataluña 4 anos en Barcelona, sempre me trataron ben. Claro, eu, de vontade miña, Eu saliu de propia iniciativa a falar o catalán de moi pronto, é dicir, claro, uns 3-4 meses estaba falando catalán xa. Sí, claro. Que agora teño moi esquecido, por certo, pero bueno. Sí, pero para min era unha forma de integración. E era un luxo. Sí. Claro. Sí. Ademais participar e coordinar e convivir con algo que tamén serve para, é dicir, onde, como dicían os nosos avós e os nosos pais, eu acórdome de na terra dos lobos hai que ouvir comer. Exactamente. Totalmente, é dicir, do mesmo xeito que para Galicia, para a nosa identidade, o idioma ten unha forza brutal, pois para calquera persoa que nacera en Cataluña que se sinta catalán, pois igualmente o catalán, que é outra lingua fermosísima, que é outra lingua que casou co flamenco primeiro que ningunha, despois do catalán, que a rumba catalana, bueno, se exportou a todo o mundo. Sí, señor. Bueno, claro. Pois de verdade que é un placer falar contigo, Tito, si nos permites ese... por favor, claro. Agradecerche moitísimo que nos concederas estes minutiños. Sentimos que te incomodemos tanto tempo, pero a verdade é que para nós era un placer, bueno, era unha honra poder falar aos nosos ointes de que un galego de raíz saiba expresar o noso idioma con fandangos e con outras fórmulas de expresión musical fantásticas. Para nada, o agradecemento é meu. Eu quero darvos a enhoraboa por ter esta emisora, por comunicar fora da nosa terra, nunha zona como é Cataluña, que tantas galegas e tantos galegos hai. Eu creo que é un traballo xenial o que facedes e que sigades adiante ca vosa labor. Xa te incomodaremos noutra ocasión máis adiante para que poidas darnos algunha noticia ao mellor de ese premio que seguro que estás a punto de recibir, posto que nos somos talismán para as persoas que entrevistamos. Despois de un certo tempo, despois de un certo tempo, seguro que teñen algún premio. Pois genial, de verdade. Va. Tito, unha aperta grande, moitísimas grazas por a outra ocasión. Deña, hasta outro momento. Aperta, vamos a despedirte con aperta. Ese non me toques hoxe. Que non sabe pronunciar. Que non quere pronunciar. De xin son buenas sensaciones, ya voy ya, que ya no me cedo, que después hay mucha gente, que después está todo lleno. Ay, Carmela, ay, Siana, si ti quisieras, se me dejarás. Hay que apretar la dentalle o potenciar un caimán. Qué hermosura o cantar galego, balbucir desde pequeño la lengua de castelán. Somos ignorantes, feridos e duros, imbéciles escuros, no nos entienden, no. De chinzo para sanciencio, xa vou xa, que ya no me cedo, que después hay moita gente, que después está todo lleno. Ay, Carmela, ay, Xiana, si ti quisieras, se me dejarás. Orgulloso do acento que me sai de dentro, tan contento de cantar. É que carexan catro averros, é que carexan que dialecto. Non me faltes ni me sobres o respecto. Non me faltes ni me sobres o respecto. Non me faltes ni me sobres o respecto. Non me faltes ni me sobres o respecto. De xinzo para San Xenxo xa vou xa, que xa non é cedo, que despois hai moita xente, que despois está todo cheo. Ai, Carmela, ai, Xiana, se ti quixeras, se me deixarás. Adiós, amor.